Günde 3 öğün. Yemeğe tapıyoruz biz beyaz yakalılar. Yiyeceğe değil, yemek törenine, simgelediklerine. Her öğüne ayrı ayrı. Mesela hafta içi kahvaltısı bir diriliş, bir manifesto adeta. Bu saçma raporları hazırlamak, patronun parasını korumak adına servise yetişmek için erken kalkmıyorum. Sağlığıma önem veriyorum. Yaşasın yaşam kalitem manifestosu. Üzeri ay çekirdekli ekmeklerin içine yabancı peynir dilimlerimi konmuyor. Güne kalorisi hesaplanmış protein takviyesiyle başlanıp metabolizmamı ayağa kaldırılmıyor. Cici cici paketlenmiş zeytin ezmeli kruvasanlar mı açılmıyor ofis masalarında? Hiç olmadı, servise binmeden önce sadece damak tadına değer verenlerin gittiği pastanenin pahalı küçük börekçikleri paketlettiriliyor. Kahvaltı etiketimiz, unvanımız. Olmadığın biri gibi davranabilmek. Ben güne bir büyük ristretto ile başlamadan uyanamıyorum diyebilmek kahvaltı. Poz kesebilmek. İnternetten aldım bu reçeli, ev yapımı diye övüyoruz. Evde reçel, salça, tarhana yapmakta nasıl bir şiirsellik olduğunu anneannelerimize anlatamayız. Anneannenin evinde yokluğun tanımıdır ev yapımı reçel. Başka çare yoktur. Bizde ise rafineliğin simgesi. Her sabah benim kusursuz tercihlerim şovu yapıyoruz. Güne gurme başlama oratoryoları okuyoruz. Yalnız her sucuğu yiyemem ben sabah sabah demezsek, ait olduğumuz aristokratlık örselenir diye endişe ediyoruz. Cemal Süreyya'nın mutlulukla eş tuttuğu kahvaltı bu olmasa gerek. Şair sabah 6.30'da kalkılan mecburi tıraş, mecburi makyaj, mecburi şık giyinme ile başlayan günün telaşlı kahvaltısından bahsetmiyor. Sabah mahmurluğuyla ruju tüm suratına yaydığını, kopuk düğmeli gömlekle işe geldiğini fark edemeden evden çıkmış, en büyük fobisi servis kaçırmak olan kölecikleriz eni sonu. Hafta içi kahvaltı şovu yeterince gişe hasılatı yapamıyor. Çünkü apar topar biten bir kısa film. 3 saatlik Oscar'lık filmi hafta sonu çekiyoruz. Sosyal medya sağ olsun, hafta sonu kahvaltılarında ne kadar seçici, özgür ruhlu, doğa sevdalısı olduğumuzu anlatabiliyoruz. Köy kahvaltısı peşinde, köydeki dedenin bir haftalık mutfak masrafını sucuklu yumurtaya gömüp gelmenin heyecanı. Allah'tan dedemin Instagram'ı yok. Kahvaltı ciltlere yazılmış ansiklopedik bir manifesto ise, beyaz yakalının öğle yemeği destansı bir savaş. Bu öğünde tarzımızı ispat edeceğiz bebek. Savaş meydanına çıkacağız. Lezzet düşkünlüğünü, kalori hesabındaki matematikselliği, hijyen sevdanı, müdavimciliğini ispat etmek üzere hazırlan. Rakip bellediğin tüm çalışma arkadaşların da hazır. 11.57 itibariyle akıllı telefonlar check-in yapmak üzere kanından çekildi. Islak mendille ayakkabılar parlatıldı. 60 dakika süremiz ve şirketin kurnazca bir vergi avantajından yararlanmasının üst sınırı olan günlük 12.96 TL'lik yemek çekimiz var. Kusursuz bir restoran tercihi, restorandaki geçmiş repütasyon sayesinde garsonlarını tanıyıp en iyi masaya davet etmesi, menüyü çok da beğenmez bir gözle inceleyip üstün damak tadına en çok yaklaşan yiyeceği seçmek, sonra yemek seçimini değiştirmek, gelen yemeğin yanlış hazırlandığını söyleyip geri göndermek, o sırada çatalı bıçağı ıslak mendille silmek, ikinci kez getirilen yemeğin içine yabancı bir madde düşüp düşmediğinin analizi için çatalla otopsi yapmak ve ben buranın salatalarını çok seviyorum repliğiyle başrolü kapmak, salatanın 2/3'ünü yemeden doymuş gibi yapmak, garsonları birkaç kere bezdirmek ve hepsinin üzerine keyifsizce bir keyif kahvesi söylemek için 50 dakika falan kaldı. Departmandakiler, yan masalardaki farklı şirket çalışanları, uzaktan aşina görünen tipler, her kim varsa o restoranda beyaz yakalı asilzade gurmeyi tanımalı, hayran kalmalı. Öğle yemeğinin kapanış ritüeli olarak yemekten 1,5 saat kadar sonra oranın artık sosları mı, yağları mı neyse midemi mahvetti demek çok ciddi bir artistik puan getirir. o kusursuz restoranın dahi beyaz yakalının klasına yetişemediğinin kanıtıdır. Efsane rockstar'ın konserdeki ikinci bisi gibidir. Son sözü başkasına bırakmaz. Ekmek derdindeki bir işçiyiz ama öyle değilmişiz gibi davranalım, e mi? Bizimle aynı sınıftaki garsona, aşçıya, şefe hayatı dar edelim. Restoran sahibini ayağımıza çağırıp kapris yaparak sınıf savaşı verdiğimizi sanalım, tamam mı? Büyük şehir ve plaza şartlarında bir yemek yemenin imkansız olduğu günlük yemek çeki bedelinin, fiilen yarım saate çekilmiş öğle arası tatilinin, sabahın köründen gece karanlığına kadar süren mesailerin kavgasını birlikte vereceğimiz mesai arkadaşlarımızla kim daha aristokrat yarışı yapalım. Bunlar gerçekten dünyayı değiştiren, bizlere mutluluk taşıyan olağanüstü felsefeler. Doğru hareketler. Bunca yıl tam da bunun için okuduk. Eğitimi, görgüyü, bilgiyi ışık gibi saçıyoruz. Hepimize helal. Akşam yemeği ise en harbisi. Kendinle, gerçeğinle baş başa kaldığın öğün. Bitmeyen işlerin, trafiğin, toplu taşıma dertlerinin bir bileşkesi olarak zaten gece varıyoruz eve. Dünden kalan bir yemek yoksa 20 dakika içinde bir şeyler pişirmek lazım. Yemek varsa o da bir önceki gün 20 dakikada pişmiş bir makarna, bir köfte, bilemedin iki parça tavuk, pörsünmüş bir salata. Tumturaklı yemek pişirmeye zaman yok. Sistem bu. Yersen. Dışarıda yenecek bir akşam yemeğine para kalmaz, bütçe delinir, su alır. Dışarıda yeme hakkını hafta sonu, buranın şaraplarını seviyorum diye check-in yapılacak restorana saklamak gerek. Sistemin alıp götürdüğü özgüvenimizi, hobilerimizi, hayallerimizi, tarzımızı, mücadelemizi, her şeyi ama her şeyi bir tabak yemeğe sığdırmaya çalışan zavallılarız. Ters istikamette yürüyen iyi çocuklarız. Bu yanlış yön seçimi her adımda umudumuzdan daha da uzaklaştırıyor. Yemekle doymayı umarken aç kalmış kentli güdülerimizi ortaya saçıyor. Sofradan daha aç kalkıyoruz. Çizmeyi umduğumuz imajın peşinde daha da zavallılaşıyoruz. Gizlide yüze çıkan umutlarımızı kıranlara destek oldukları için birkaç dükkana çok kızdık. Gerçekleri manipüle eden, aynı zamanda bir yayın grubunun da patronu olan lüks restoranların sahibine, eylemci düşmanı küfürbaz adamın Taksim meydanındaki soslu hamburgercisine, eylemcilere dostane davranmayan zincir kahveciye çok derinden küstük. Bir daha affetmemecesine. Sonra ne olduysa umudu yitirdik. Umutsuzlaştıkça tüm aciz bağımlılar gibi çareyi umudumuzu çalanda aradık. Şıkır restoranda dev şarap kadehiyle bir selfie, karton bardakta bir sabah kahvesi, çakır keyif kafayla yenen bir hamburger, gezide yan yanayken delice mutlu olduğumuz garsona yapılan yersiz kaprise başvurduk. Bunlar karın doyurur sandık. Doyurmadı. Şimdi ne açız ne tok. Varsa yoksa geçmeyen bir mide bulantısı. Neyse, yarın sabah köşedeki pastaneden biraz makaron, biraz tartolet, biraz da mekik alayım. Bastırsın mide bulantısını. Başka yerin makaronunu yiyemiyorum ben.